سلام تاج پرم کرم بدلکھے رام نام لہو گور پرساد جال کبیر رام کار سن خالصہ واہگرو جی کی فتح رام سمر رام سمر رام سمر پائی رام نام سمرن دینا بود تے ادکائی راگ تناسری بانی بھگت کبیر جی کی